Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра фемінітывы, словы жаночага роду, якія абазначаюць назву прафесіі або род заняткаў, якія збольшага ўласцівыя беларускай мове, але часам выклікаюць шмат спрэчак. Напрыклад, міністрка ці спадарыня міністр. У якіх выпадках лаўрэатка, у якіх лаўрэат. Калі можна казаць Клінтаніха, Мэркеліха, калі гэта недапушчальна, калі прымальна. І ці пытанне фемінітываў можна лічыць толькі лінгвістычным. Пра гэта мы гаворым з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў, мовазнаўцай і прадстаўніцай таварыства беларускай мовы Аленай Анісім, журналісткай Дар'яй Гуштын і блогеркай Настай Захарэвіч. І я хацела бы першае пытанне адрасаваць Алене Анісім. Дарэчы, Алена, як вы самі сябе называеце? Дэпутатка ці дэпутат? І я вот згадаю, на мінулым тыдні Зянон Пазняк у сваім артыкуле звярнуўся да беларусаў, раіць ім змагацца з дэфармацыяй маўлення, імкнуцца захоўваць чысціню і паводле яго лепей выкарыстоўваць спадарыня міністр, напрыклад, а не міністрка. Паводле яго міністрка такое слова калека, я цытую, ужытае ў публічным кантэксце, зняважлівае панібрацтва. А ці вы згодныя? Ну, перш за ўсё я хачу сказаць, што мне вельмі падабаецца дэвіз ці выслоўе, якое абрала для сябе ініцыятыва «Дзея». Яны назвалі сваю старонку, а беларуская мова – гэта космас. І ў сувязі з гэтым я хачу сказаць, што беларуская мова – гэта жывы арганізм, і ў ім адбываецца розныя працэс. З іншага боку, гэта сістэма. Сістэма, у якой шмат што структуравана і пазначана па пэўных крытэрыях. Таму вось я падтрымліваю Зінона Станіславовича Пазняка ў тым сэнсе, што ўжываць тыя канструкцыі, якія ўласцівыя беларускай мове, трэба адпаведна стылю маўлення. Ну, напрыклад, у беларускай мове мы ведаем, што ёсць такая традыцыя называць жанчыну па імені мужа, напрыклад, Сымоніха, гэта мы сустрэнем у мастацкіх творах, ці па прозвішчы. Ну, умоўна кажучы, там Ваўчыха, ці там Барсучыха, калі гэта такое прозвішча. Але гэта дапушчальна ў размоўным стылі, гэта калі паміж сабою. Гэта дапушчальна для мастацкай літаратуры, у творах мастацкай літаратуры. Калі ж гаворка ідзе пра публічнае выказанне, умоўна кажучы, пра афіцыйны стыль, то, канечне, такія канструкцыі недапушчальны, таму што гэта тое самае, як бы, напрыклад, вы выйшлі кудысьці ў свет на нейкае мерапрыемства і апрануліся зусім неадпаведна стылю. А вось все ж вы дэпутатка ці дэпутат? Ну, калі мы з вамі размаўляем не публічна, то я магу быць і дэпутаткай. Але калі размова ідзе пра афіцыйныя стасункі, пра тое, каму там даецца слова, то, канешне, дэпутат. І, канешне, спадарыня міністр, і, канешне, спадарыня амбасадар, ці спадарыня пасол, хто як ўжывае. А Дар'я Гуштын, вот я чытала вельмі палкую дыскусію, якую вы распачалі ў Фейсбуку, выступаючы супраць некаторых фемінітываў, які ў пэўных выпадках з вашага пункту гледжання гучаць недарэчна. Патлумачце больш падрабязна вашу пазіцыю. Ну і вот, дарэчы, вот вы самі журналістка прадстаўляецеся ці журналіст? Я прадстаўляюся журналіст, але не маю нічога супраць, калі хтосьці прадстаўляе мне журналістка, і я наогул не выступаю супраць фемінітываў. Просто я лічу, што, ну, гэта такая тэма трохі размута, і калі это спрабуюць прэзентаваць у якасці вырашэння нейкіх гендерных пытанняў, то, ну, я думаю, што праблема перабольшаная, таму што насамрэч хапае іншых больш вострых пытанняў, якім варта было б заняцца і мужчынам, і жанчынам. Просто ў рускай мове сапраўды некаторыя фемінітывы яны гучаць штучна. І я не бачу пакуль гэтым сістэмнасці. У мяне, напрыклад, здзівіла тое, што фатограф у дачыненні да жанчын некаторыя ўжываюць як фатографка, нават фатаграфіня. Але я не адмаўляю, што, можа быць, там праз год 5-10 это будзе таксама звыкла, як і ў беларускай мове. Пакуль жа я не бачу, каго гэта прыжылося, па-першае. Па-другое, я не бачу нейкіх такіх грунтоўных тлумачэнняў і тэзісаў, якія б дазволілі зразумець, што гэта штосьці зменіць да лепшага, скажам, там, да, у сітуацыі з правамі жанчын. Я не ведаю, мне здаецца, што тут важна не форма, а змест, і калі спецыяліст сапраўды добры, то скажем, не важна, як ты скажеш, журналіст ці журналістка, важна, якую працу гэты чалавек выконвае і які ў яго імідж, рэпутацыя ад гэтага суфіксака тут нічога не залежыць, як мне падаецца. Наста Захаревіч, ну от давайте поговорим, почуем вашу позицию, ти залежить от суфикса «к». От у меня есть книжка дослідчика Владислава Горбацкого «Гид по феминізації білоруської мови», у яким я цитую, як он пише: «Білоруська мова завсюди фемінізувала назви посаду, тому критики фемінізації просто не ведають історії мови». Ну і он пропонує свою книзі сотні варіантів утворення фемінітиву у білоруській мові. Некоторые з них, можливо, гучать часом і не звикло. От інтерн, інтернаука, практик, практик. Наста, ці ви, от давайте ваше меркаванне пра гэты канчатак, і ці ви за тое, каб фемінітывы ўжываліся без выключэнняў? Ведаце, наконт канчатку, ну і також там важна, каб ці не важна. Я, наприклад, у штодзённым жыцці ставлюся вельмі спакойна да фемінітываў. То бок, ну, па іншых я не выправляю. Сама ўжываю, ну, па-рознаму, то бок, звычайна фемінітывы, але здараюцца па-рознаму. Але недавно бачыла такі, ну, вельмі ілюстратыўны пост у Фейсбуку. Мужчына вельмі моцна абураўся, бо яму дзіця са школы прынесла нейкую паперку на подпіс, і ў гэтай паперцы там нейкая даведка, дазвол на нешта, штосьці такое. І вось у гэтай паперцы быў зварот, як бы нібыта да ўсіх бацькоў, але ў жаночым родзе, то бок нібыта толькі да маці. І у мужчыны была напраўду такое жудаснае абурэнне, што ён вымушаны падпісацца, мужчына, пад нейкім зваротам у жаночай форме. То бок, ну, калі сітуацыя вырашваецца ў такі бок, аказваецца, што канчатак становіцца вельмі, вельмі важным. І калі канчатак не той, то гэта нібыта катастрофа. Увогуле, я бачу, што неяк на практыцы нейкая драма нібыта ўзнікае вакол фемінітываў. І па шырасці я не зусім гэту драму разумею, таму што, ну, мова змяняецца з часам. Гэта працэс непазбежны. То бок, спачатку і праўда шмат што можа гучаць нязвыкла. Але мы звыкаем да розных новых словаў. І мне здаецца, што вельмі часта яскрава негатыўная рэакцыя на фемінітывы, яна не пра нязвыкласць, не пра тое, што вось трэба там звыкнуць з нейкага новага слова. Гэта штосьці з іншай абсалютна оперы. Я вось недавно рабіла інтэрв'ю з Крысцінай Вязоўскай, і ў загалоўку артыкула было слова «псіхалагіня». Артыкул мы збіраў больш за 100 каментаў, і амаль што ўсе з іх гэта былі прысвечаныя спрэчцы слову «псіхалагіня». Тобто калі чалавеку канчатак такі, настолькі рэжа вока, што чалавек не можа сканцэнтравацца на тэме артыкула, ну, напэўна, праблема не ў фемінітыве, як такім, не ў канчатку, а тым, што чамусь такая рэпрэзентацыя жанчын выклікае настолькі моцнае абурэнне. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А ваша прапанова якая? Не ўжываць проста, ці каб людзі прывыклі з часам? Я лічу, людзі звыкнуцца з часам. І, ну, можа быць, хтось перажывае больш, чым я за гэта, і камусьці хочацца, каб усе пачалі там ўжо заўтра вось ўжываць толькі фемінітывы ў дачыненні да жанчын. Мне здаецца, што можна да гэтага ўсяго спакайней ставіцца, з часам усё, ну, неяк прыйдзе да нейкай формы новай. Ось я хочу згадаць, пасля таго, як Святлана Алексеевіч атрымала Нобельскую прэмію па літаратуры, была дыскусія ў нацыянальнай бібліятэцы, і там абмяркоўвалі мовазнаўцы, як лепей называць яе па-беларуску, лаўрэат ці лаўрэатка. І тады от, калі не памыляюся, Лявон Баршэўскі выказаўся кшталту, што калі б атрымала гэтую прэмію Ларыса Генеюш у свой час, то яна была б лаўрэатка. А калі Святлана Алексеевіч, то лепей выкарыстоўваць слова лаўрэат. От наколькі істотны кантэкст у фемінітывах, і, ну, чаму гэта мы ўсе ўжо пра гэта гаворым, што гэта не проста лінгвіст пытанне. Калі ласка, Алена Анісім. Ну, перш за ўсё, я хачу сказаць, што яшчэ раз падкрэсліць, што мова жывая тады, калі ў ёй утвараюцца новыя словы, новыя формы, і ўсё гэта апрабіруецца, і праз некаторы час яно замацоўваецца. У прынцыпе, мы ўсе пра гэта гаворым, і Дар'я таксама, і Наста. І у гэтым сутнасць мовы быць увесь час у дынаміцы і развівацца. І, напрыклад, некаторыя словы, вось, наставнік, настаўніца, супрацоўнік, супрацоўніца, яны не заўсёды ўжываюцца афіцыйна, вельмі там паралельна, скажам, у дыпломе не пішуць там выкладчыца, а пішуць выкладчыц, ўсё адно. Але тым не менш, форма выкладчыцы, яна пашыраная і ўжываецца даволі часта. Таму я думаю, што гэта справа часу. Іншая рэч, што трэба часцей карыстацца мовай і развіваць яе, бо у нас ж у дачыненні да беларускай мовы адбылася такая пэўная пляма, калі мы не займаліся мовай, мы не развівалі яе ні ў тэрміналагічным плане, ні ў такім, скажам, спецыяльнай навуковай тэрміналогіі не займаліся. І вось гэта якраз такі і выскоквае зараз, таму што людзі не звыклыя ўвогуле да беларускай мовы, а тым больш уже не звыклыя да нейкіх новых формаў. Але ж, напрыклад, слова паэтка вельмі добрае слова. І, скажам, украінцы, калі чуюць, што мы кажам на прэзентацыі, што вось слова мае паэтка, ім гэта даспадобы, што ёсць такая форма беларуская, яна дапушчальная і ўжывальная. Бо гэта сведчыць пра тое, што мова жывая. Таму я за тое, каб мы зважалі на кантэкст, у якім мы ўжываем гэтае слова, але я за тое, каб і пашыраць вось такія формы новыя, у тым ліку і ў дачыненні да асоб жаночага полу. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А Дар'я, калі ласка, ваша меркаванне, ці гэта толькі лінгвістычнае пытанне, ці яно зусім іншае зараз набывае значэнне больше? Ну, сапраўды, зараз это пытанне набывае значэнне ролі жанчыны ў свеце. Такім чынам, прыхільнікі фемінітыву спрабуюць паказаць, што ў жанчыны тыя ж самыя правы, што і мужчына, што яна павінна быць заўважаная ў грамадстве і, значыць, ну, спавага павінна ставіцца да таго, што не толькі, скажам, ёсць паэты, але ёсць і паэткі, не толькі фатографы, але і фатаграфіні, ці псіхалагіні, як мы сёння пачулі. То бок гэта набывае такі ўжо, ведаеце, ну, в некім сэнсе для некаторых, я нават думаю, не некаторых людзей гэта як такая хваля быць у трэндзе, таму што, ну, такім чынам ты паказваеш сябе больш прагрэсіўным. І сапраўды, вось нас згадала, што вельмі шмат, ну, негатыўных каментароў выклікаюць фемінітывы. Так, калі вот на такіх сайтах, напрыклад, Сіцідох, я веду, актыўна выкарыстоўвае фемінітывы, я сама бачыла, што сапраўды людзі ўжо не памятаюць, пра што быў артыкул, а абмяркоўваюць толькі фемінітывы. Але вот, ну, рэдакцыя Сіцідогу, напрыклад, я так разумею, свядома прыняла для сябе рашэнне, што нягледзячы на ўсе негатыўныя каментары, всю негатыўную рэакцыю чытачу, яны будуць іх выкарыстоўваць. Ну, і, можа, такім чынам яны будуць пашыраць, можа быць, іншыя медыя да гэтага далучацца. Магу сказаць, што вот мы ў Белапані, ў Навінагбай пакуль не бачым у гэтага, ну, не толькі абсэнсу, але ў нас это не, ну, не выставлена неяк на першы такі план. У нас па-ранейшаму, скажам, псіхолаг, фатограф незалежна ад полу. А нас такое ваше меркаванне і ўвогуле, як от беларускія тэндэнцыі ўжывання вот гэтых канчаткаў спалучаюцца з тым, што ўжо ў свеце ў іншых краінах адбывалася даўно і адбываецца цяпер? Я спачатку хацела б звярнуцца вось да гэтай гісторыі з каментаром Лівона Баршэвскага, таму што я па шчырасці не магу прыдумаць ніводны кантэкст, у якім ягоныя словы маглі б гучаць, ну, неяк неабразліва. Таму што, ну, што значыць, што вось адна жанчына была б лаўрэатка, а іншая лаўрэат, то бок адна з іх недастаткова жанчына, ці адна з іх піша нейкую, нібыта, там, сапраўдную літаратуру для ўсяго свету, а іншая нейкую спецыфічную, жаночую. Для мяне гэта вось застаецца нейкай такой вялікай загадкай. Ну, ён меў на ўвазе хутчэй за ўсё проста, што Светлана Алексеевіч піша на расійскай мове, а Ларыса Генюш пісала па-беларуску. Я так разумею, што гэтым было прадыктавана яго. Ну, бачыце, можа быць і так. То бок, ну, кантэкст дзіўна праслухваецца, скажам так. А ўвогуле я, напрыклад, лічу, што фемінітывы гэта ў апошнюю чаргу толькі лінгвістычнае пытанне. І вось тыя дыскусіі, якія вакол іх складаюцца, яны неяк мяне больш і больш у гэтым запэўніваюць. Таму што праўда настолькі вялікія хвалі негатыву і настолькі. Ну, здесь есть такой жар, что я за вами там бегла 3 дні, каб сказать, что мне все одно. Вот на том же цеседогу, так, люди в комментариях, они этим не занимаются, власне. Они там месяцами, одни и те же пишут про то, что вот мне все одно, я буду отписываться. Але оказывается, что не все одно. И оказывается, что правда, сегодня фемитивы – это тренд. Иншая справа, накольки, скажем так, калі ты хочаш прыцягнуць увагу менавіта да тэмы артыкула, фемінітыў гэта не дапаможа. Фемінітыў дапаможа ў кліках, але не дапаможа звярнуцца там да тэмы артыкула, што само па сабе для мяне, напрыклад, не значыць, што ад фемінітыву трэба адмовіцца. Тут мне здаецца, што ўсё тут так даволі з аднаго боку складана, з іншага боку вельмі проста, таму што, ну, я не ведаю выпадкаў, каб праўда хтосьці кагосьці прымушаў ўжываць фемінітывы. Вось, кажыце пра сябе, там, лаўрэатка, прэзідэнтка, ці, не ведаю, дырэктарка, ці неяк яшчэ. Звычайна кажуць пра саму сябе. Вось я сябе лічу і там нейкі ідэнтыфікацыі, так? Але нават такое, нават самаідэнтыфікацыі жаночыя, яны успрымаюцца вельмі так агрэсіўна часам. Тобо гэта нейкае пытанне ўлады, што як так, не ведаю, жанчыны смеюць заяўляць пра сябе, ці што гэта такое, ці гэта нейкі спіс розных фактараў. Тобто для мяне пытанне застаецца адкрытым, чаму выклікае такі негатыў ўжывання фемінітываў. І мне гэты негатыў не падаецца нейкім канструктыўным і ўвогуле адэкватным па шчырасці. І мне падаецца, што так ці інакш, ну, застаецца гэта ўяўленне, што ўсё жаночае гэта другаснае. Таму што вельмі часта пра абсалютна звычайныя словы ўжытыя ў жаночай форме кажуць, што гэта прынізліва, гэта зняважліва. Зняважліва чаму? Таму ну, тлумачэння, як правіла, няма. Алена Анісім, вы ўжо казалі пра тое, чаму недапушчальна ў афіцыйнай лексіцы, ў афіцыйных размовах выкарыстоўваць слова Клінтаніха. Напрыклад, вот Зянон Пазняк выступае супраць гэтага, ён раіць не злоўжываць падкрэсліваннем самабытнасці мовы. Ну, вот, чаму з'яўляецца такое слова кшталту Клінтаніха. Алена, як вы мяркуеце, чаму вось Клінтаніха даволі часта выкарыстоўвалася часам недаўняй кампаніі, а, напрыклад, Меркеліха не? Ну, напэўна, гэта таксама звязана з тым кантэкстам, з той, скажам, можа быць, ацэнкай, якую хацелі укласці аўтары ў гэтыя формы. Справа ўся ў тым, што прыкладам у беларускай мове існуе, скажам, такая асаблівасць, што калі жанчыну сталага, скажам, веку называюць такім памяншальным суфіксам «ка», умоўна кажучы, не «віна», там, а «вінка», то тым самым хочуць падкрэсліць нейкую яе такую, скажам, ну, крышку негатыўнае стаўленне, ці скептычнае, там, ці іранічнае стаўленне. Таму, калі ўжываюцца дачыненні да нейкіх асоб, вось такія суфіксы, якія хоць і ўласцівыя беларускай мове, але яны, як я ўжо сказала, дапушчальныя больш у размоўным стылі, то тым самым хочуць падкрэсліць сваё асабістае стаўленне да чалавека менавіта з пункту гледжання яго, там ці дзейнасці, ці яшчэ чагосьці. Таму я ставлюся супраць такіх канструкцый дачынення да публічных асобаў. Дар'я, а вы як ставіцеся да выжывання такіх канструкцый? Вось, напрыклад, мой калега Дмітрый Гурневіч якраз вось выступае за тое, каб выкарыстоўваць такія словы, паводле яго яны не нясуць ніякага абразлівага адцення. А вашая пазіцыя якая? Ці можа быць Клінтаніха, ці можа быць Меркеліха? Я лічу, што катэгарычна не, таму што вось Алена Анісім сапраўды варта ўзгадала на пачатку нашай размовы пра тое, што ну такія абароты, яны былі характэрныя для, ну, скажам, даўнейшых гадоў. Я памятаю, вот у мяне бабулі ў вёсцы так называлі, але ведаеце, это вот было момант, калі жанчына не была па сутнасці самастойнай адзінкай. Калі яна была пры мужу, і калі яна там выконувала ролю толькі, ну, у сэнсе там як ахоўваць некий сімейны дабрабыт, і яна не была самастойнай адзінкай. Но Меркель і Клінтон, безумоўна, самастойныя палітычныя фігуры, якія сваім жыццём, сваёй працай шмат разоў даказалі, што яны варты і павагі, і ацэнкі як самастойныя фігуры. Таму прывязваць іх ну, в такім кантэксце, это просто, ну ведаце, такі і зневажлівы кантэкст, і трохі такі, ну, не зусім той узровень. Асабліва, калі это сустракаецца в некай палітычнай аналітыцы, то гэта, ну, выглядае вельмі прымітыўна, я б сказала. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А нас такая ваша пазіцыя? Я, магчыма, памыляюся, але па шчырасці не памятаю ніводнага тэкста, дзе было б ужыта слова Клінтаніха, і каб гэты тэкст быў напісаны з сімпатыяй да яе. Бок вось тое, што я зараз памятаю, там усіх тых тэкстаў гэта заўжды Клінтаніха ўжывалася, ну, тымі людзьмі, якія як бы не вельмі прыязна ставяцца да Клінтон. І мне падаецца, гэта той самы выпадак, у прынцыпе, з такімі словаўтварэннямі, які паказвае, што мова адлюстроўвае тое, што адбываецца ў грамадстве. Я тут цалкам зараз згодная з замест суразмоўцамі, у тым плане, што сёння ўжо не тыя часы, калі дарэчы называць жанчыну, як бы прыналежна яе мужу альбо бацьку, і гіпатэтычна. Можна сказаць, што ну, час расставіць усё на свае месцы. Можа быць, гэтая форма назад прыжывецца. Але ў рэальнасці, я думаю, што яна не прыжывецца назад, таму што эмансіпацыя становіцца ўсё мацнейшай, і ўсё больш і больш жанчын, ну, па-першае, адмаўляюцца браць прозвішча мужа пасля вяселля. Па-другое, у прынцыпе, не могуць прыняць ту ідэю, што ім трэба сябе ідэнтыфікаваць, як штосьці альбо кагосьці приналежная да мужа. Я самастойная і ўсё, таму і не будзе прыжывацца такія формы, таму што ну, не будзе адбывацца далей і самаідэнтыфікацыя такім чынам. От у адной са сваёй моўных перадачаў на свабодзе Вінцук Вечорка адзначаў цалкам слушна, што за савецкім часам з беларускай мовы былі выціснутыя традыцыйныя жаночыя найменні прафесій, пасадаў, заняткаў. Но параўнанні з расійскай мовай словаўтваральнай мадэлі гістарычна там былі афарбаваны інакш, і фемінітывы менш уласцівыя. Як вы мяркуеце, ці непрыняццё альбо навізна фемінітываў па-беларуску пераважае з большага ў сяродку людзей, якія не гавораць па-беларуску ў паўсядзённым жыцці. І проста пытанне ў тым, калі пачнуць больш гаварыць па-беларуску, тады і хутчэй прыжывуцца фемінітывы, Алена. Ну, я думаю так, што я выступаю за тое, што трэба мовай карыстацца штодня, карыстацца ў розных стылях. Акрамя ўсяго іншага, трэба перачытваць ўсё тое, што датычыцца і гісторыі мовы, і яе асаблівасцей, і унікаць у сістэмнасць беларускай мовы. І зноў жа, і памятаць і пра стылі розныя, таму што гэта вельмі важна, калі мы разумеем мову як стыхію, як жывы арганізм, але мы разумеем і тое, што ў ёй шмат што структуравана і гарманізавана. І калі мы не выходзім за межы гэтага, калі мы імкнемся захаваць лад мовы, яе гарманічнасць, то тады мы з усімі гэтымі праблемамі справімся. Але мову нельга кансерваваць. Канешне, трэба, каб у мову, можа, і вярталіся старыя словы, каб прыходзілі новыя словы, праходзілі пэўную апрабацыю на ўжыванне і на выкарыстанне. Канешне, нам зараз складана ў тым сэнсе, што вельмі доўгі час наша мова была выконвала ролю такога вось перакладнога фону. Мы шмат што не прадукавалі самі адразу на беларускай мове, што, напрыклад, вось заканадаўства там іншых датычыцца галінаў навукі. І таму мы вельмі востра адчуваем недахоп розных і канструкцый, і недахоп новай лексікі. З іншага боку, мы страцілі адчуванне уласна беларускай мовы. Менавіта з-за таго, што ў нас вельмі мала інфармацыйнай натуральнай прасторы беларускай. Таму нам трэба усім вучыцца таму, што ў нас ёсць, выразы ўжываць беларускія, вельмі каларытныя сакавітыя фразеалагізмы, прыказкі, прымаўкі. І тым самым напаўняць сябе беларускай мовай і яе адчуваннем. І тады у нас усё прыйдзе ў норму. Алена, скажыце, а калі з'явіцца ў Беларусі жанчына-прэзідэнт, слова «прэзідэнтка» прыжывецца, як вы думаеце? Вось, а тое, што датычыцца афіцыйнага, ну, будзем думаць, будзем глядзець, калі ў нас вельмі пашырыцца практыка ўжываць менавіта як дырэктарка, спявачка, дарэчы, спявачка, гэта ж толькі спявачка, не будзь, мы ж не будзем называць, што яна там спявак опернага тэатра. Так што пытанне за намі, як мы будзем ўжываць, як мы будзем карыстацца, як мы будзем развіваць сваю мову. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А Дар'я, калі ласка, ваша меркаванне, калі беларуская мова будзе пашырацца, можа, ў ёй больш будзе фемінітываў, і вот прэзідэнтка. Ці будзеце вы гаварыць так, калі з'явіцца жанчына-прэзідэнт? Ну, ведаеце, мне падаецца, што, скажам, галоўна, каб у нас змяніўся прэзідэнт, гэта стаіць на гэтых шостах. Як там можна называць, мы паглядзім па сітуацыі, але падаецца, што, канешне, ў афіцыйным кантэксце прэзідэнт гучыць больш натуральна, прынамсі пакуль. Я да таго, што, скажам, у спрэчках, калі вот асуджаюць, крытыкуюць фемінітывы, такім адным з аргументам за фемінітывы вот у рускай мове з'яўляецца прыклад, вот паглядзі, вот у беларускай мове это гучыць і нармальна. Чалавек штось пераключаецца рускамоўнага, і ён глядзіць, што вот у беларускай мове, напрыклад, там, ну, некаторыя словы, як, напрыклад, паэтка, яны ж даўно ўжываюцца і нікога не выклікаюць пытанняў. Але я, канешне, за тое, каб больш людзей размаўляюць па-беларуску і беларуская мова развівалася, але па шчырасці пра мой сувязі, скажам, паміж вот фемінітывамі беларускай мовы і фемінітывамі рускай мовы я не бачу, а зараз акурат вот спрэчка, тое, што я бачу, прынамсі, публічнай прасторы, это вот абмяркоўваць фемінітывы менавіта ў рускай мове. Вось, таму такой прамой сувязі, каб тут, скажам, больш людзей у нас размаўляла па-беларуску, там і выступала за фемінітывы, я па шчырасці пакуль не бачу. Наставы, як мяркуеце? А я вось заўважаю на асабістым прыкладзе, што спакайней за ўсіх на прамоўленыя па-беларуску фемінітывы рэагуюць тыя, хто беларуску ведае не вельмі добра. І тыя, хто не ўжываюць яе ў паўсядзённым жыцці. То бок вось гэтыя людзі, якія, ну, там калісьці ў школе вучылі, так і ўсё на гэтым. І я некалькі разоў запытваліся, а чаму вось вам там па-беларуску аўтарка гэта нармальна, а па-руску аўтарка гэта нейкае вычварэнства. І аказвалася, для людзей гэтых мова ўспрымаецца як штосьці чужое, таму, ну, ім як бы ўсё адно. Як там яна на мове? То бок, ну, вы там не кажаце і кажыце. А калі там руская мова ўспрымаецца як сваё, то яны больш абараняюць, скажам так, тое, што ім падаецца вартым і важным. І таму мне здаецца, што калі, напрыклад, гэтыя людзі пачнуць размаўляць па-беларуску, яны перанесуць гэтую, ну, гэта непрыняцце фемінітыву ў беларускую мову. То бок, так, у беларускай, у публічнай прасторы па-беларуску можна больш заўважыць фемінітываў, але ўсё адно іх адносна невялікая колькасць. Тых, якія, ну, спакойна ўспрымаюцца ўсімі, амаль ўсімі, скажам так. І ўсё адно застаецца вялікая такая плошча там для фемінітываў, вакол якой ідуць актыўныя спрэчкі і па-беларуску ў тым ліку. Ну, так, як, Анаста, як, думаю... і як па-вашаму прэзідэнтка прыжывецца ў Беларусі, калі з'явіцца жанчына-прэзідэнт? Я вельмі хачу верыць у тое, што яна з'явіцца і што калісьці прыжывецца. Ну, я думаю, рана ці позна так. Дзякуй вялікі. У эфіры «Свабоды» у перадачы «Толькі жанчыны» з Ганнай Соус былі дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, мовазнаўца Алена Анісім, журналістка Дар'я Гуштын і блогерка Наста Захарэвіч. Усяго вам найлепшага. «Толькі жанчыны». Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях «Свабоды». «Толькі жанчыны».